نبی کا دشر آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول نبی کا دشر آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول مہوینا تو سنا عاشقان رسول نبی کا دشر آیا ہے عاشقان رسول جس میلاد سے رسول نبی کا آیا ہے عاشقان رسول نبی کا دشر آیا ہے فدا عاشقان رسول سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا رسول آیا ہے دادا عاشقان رسول نبی کا دشر آیا ہے دادا عاشقان رسول آمد مصطفیٰ صلوا علی الحبیب علی محمد. اجڈ اسلام بھائیو نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنیے. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے جس کو ملاقات کرنی ہے پہلے سلام کرے. دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت, ہتھیلیاں انگلیاں نہیں ہیں, ہتھیلیاں ملائی اور بیچ میں یہ کاغذ پرچہ کوئی چیز رسالہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, بالکل خالی ہاتھوں سے ہاتھ ملائیے, چادر بھی بیچ میں نہ آ جائے, کہ بلا حائل ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. اب چونکہ نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور اس طرح بھائی بھی بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں جو پوری سمجھ میں آتی نہیں ہے, اور میں یہ اپنی زبان سے کہوں گا نہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں, یہ میری آواز شاید آپ کو بتا رہی ہو. اب مجبوری ہے, مدنی مذاکرہ بھی کرنا ہوتا ہے, ملاقات بھی کرنی ہوتی ہے, میٹھی میٹھی مجبوریاں ہیں, اللہ کرے جاری رہیں. اس لیے تعاون کیجئے, ہاتھ ملائیے اور دوسروں کی باری آنے دیجئے, کیونکہ وہ دو سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور پھر 3 بجے مجھے اٹھنا پڑے گا یہاں سے, کیونکہ عاشقان رسول و سحری کی بھی ترکیب کرنی ہے نا. کل 11 ربیع النور شریف ہے پاکستان میں, اور عاشقان رسول 12 ربیع النور یعنی عید کا استقبال کریں گے, عید میلاد النبی کے استقبال کے لیے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو لنگر میلاد کا بھی انتظام ہے اور انشاءاللہ عاشقان رسول کا بھی کام ہو جائے گا کہ وہ روزے کی سحری بھی کر سکیں گے. پھر کھانے کے بعد اگر ممکن ہوا کوشش کریں گے, نیت تو ایسے کر لیتے کہ فیضان مدینہ کی اذان تک پھر ملاقات کر لیں گے انشاءاللہ جو بچ گئے ان سے انشاءاللہ. تو 400 ٹوکین تقسیم ہوئے ہیں میری معلومات کے مطابق, تو یہ اگر ایک ایک سے بات سنوں گا تو پھر ٹائم نکل جائے گا. تو یہاں دوست آئے بھائی کو میں کھڑا رکھوں گا, پہلے سے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ برا نہیں ماننا, وہ آپ کو یاد دہانی کرواتے رہیں گے کہ دوسروں کی باری آپ نے آنے دینی ہے, اور جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں, نہیں لکھا تو ملاقات کے بعد لکھ کر وہاں دے دیں, نام پتہ وغیرہ لکھ کر ٹیلی فون نمبر, یہ تعویذات کے مکتب پر جمع کر دیں. بعض سمے مجھ سے تعویذ مانگتے, تعویذ میں نے کیا دینے, تعویذ وہ آپ کو دیں گے مجلس سے, آپ نے یہ مکتب سے تعویذ لینے جو یہیں لگا ہوا ہے. طرح طرح کا مطالبہ کرتے ہیں, بعض بیچارے ضد بھی کرتے ہیں کہ چادر دے دو, امامہ دے دو, آٹوگراف دے دو. اب یہ کہ چادر اور امامہ اور میں کس کس کو دوں گا, ایک کو دوں گا تو ادھر دوسرے کو بھی رغبت ہوگی, وہ بھی بولے گا دو, میں بولوں گا چادر تو چلی گئی, بولیں گے امامہ دے دو, کوئی بولے گا چپل دے دو, تم سمجھدار ہیں آپ, غریب آدمی کہاں سے سب کو دوں. تو اس لیے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرمائیے گا, آٹوگراف بھی ایک کو دوں گا تو دوسرا بھی مانگے گا, تو اس طرح پھر ٹائم, جب بات کرنے کا ٹائم نہیں تو لکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, انڈرسٹوڈ. تو ہاتھ ملائیں اور دوسروں کی باری آنے دیجئے, امید ہے تعاون فرمائیں گے. آپ کو دم کرنا ہے تو میں آپ کی ہتھیلی, آپ اپنی ہتھیلی پر دم کریں, میں انشاءاللہ آپ کو دم کر دوں گا. دعا کروانی ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی تو یوں ہاتھ اٹھائیں دعا کی طرح, تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا کہہ رہے ہیں. آپ بولیں گے تو میں نے یاد, مجھے کہاں رہے گا اتنا سارا یاد, تو اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ ملائیں اور تشریف لے جائیں. آپ کو یہ عیدی رسالہ تحفے میں یہ سب میری ملاقات کے بعد میرے سیدھے آپ اسلامی بھائی ہوں گے وہ دیں گے, مجھ سے مطالبہ نہیں کریں. عیدی بھی یہاں سے میری طرف سے جو عیدی ہوتی ہے نا یہاں سے ملے گی, تو میں عیدی اور دوں گا تو پھر وہ ٹائم بہت صرف ہو جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. But بتایا الہی سننے علی پکارو سرکار آ رہے ہیں صلو علی الحبیب جو ہے یہ اپنے بڈھا عید آ رہی ہے اس ہفتے کو اپنی طرح سے محبت بھرا نام ہے تو ہمارے نعت خوان جو بیٹھے ہوئے نا ابھی جی انہوں نے پڑھا انہوں نے مجھے لسٹ دکھائی کہ میں نے 49 بوڑھوں کی نیت کر لی ہے 50 میں ایک کا میں نے کہا ایک میرا نام لکھ لو اور یہ سارے 50 سال سے اوپر کے ہیں یہ انشاءاللہ یہ 50 بوڑھوں کو لے آئیں گے تو اس خوشی میں ان کو ایک سبز پرچم اور استعمال شدہ پیالہ پیش کیا جاتا ہے یہ ہمارے خلیل بھائی نعت خوان بھی ہیں مجلس تعویذات کے صوبائی ذمہ دار ہیں نا صوبائی مجلس میں کابینہ میں خلیل بھائی ہمارے حافظ خلیل جی پاکستان سطح کی مجلس میں نعت بھی نہیں رہو کتاب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی قافلہ مکتب اور تعویذات کے مکتب پر مدنی بہار فارم موجود ہے. تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مدنی بہاریں ضرور لکھوائیں اور پوری تفصیل کے ساتھ جو آپ کے اندر پہلے جو بھی برائیاں تھیں یا جو معاملات تھے فیشن پرستی وغیرہ جو بھی تھی وہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر آپ تربیت گاہ اور تعویذات کے بستے پر جمع کروا دیں, وہیں سے فارم بھی حاصل فرما لیں اور اپنی مدنی بہار لازمی لکھ کر جائیں. کوئی کسی اور کی بہار اگر آپ کے علم میں ہو اور ان کی مدنی بہار بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں. تو مدنی بہار فارم ضرور حاصل کریں اور لازمی پر کریں, اس میں اپنا موبائل نمبر وغیرہ ضرور لکھیے گا. پکارو سرکار آ رہے سرکار سرکار سرکار سرکار ملا ملا پور پور پور زمانہ صبح ملا ملا اٹھا ہے گھر کا صبح جل جل مجا رہے ہیں مت چمک اٹھے اٹھے نیا نیا اجالا پھیلا نیا نیا اجالا صبح شب ملا صبح شب ملا صبح شب ملا کتب دبا ہے بچ کا زل زلا ہے مکان کسرا صبح شب ملا آئی نہیں حکومت نیا چلے گا آلام رنگ بدلا صبح شب ملا سرکار روانو ہے جلتی جانو لہرا ہے دریا تجھے شبِ ولادت مرجھائی کلیوں مرجھائی کلیوں گمنانے پھولوں برسا کر کرا چمک چمک چمک مدے عالم جھلک رہا ہے تیری چمک چمک چمک مدے عالم جھلک جل رہا ہے تیرے بیبی چمکا صبح ہے شب ولادت بانٹا ہے دو جہاں دیا پارا دے دے حسن کا کیسا دے دے ہمارا پیتا ہے شب ولادت تلے علام کرو سرکار آ رہے ہیں سرکار صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ستارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا دن دونا تیرا ریڈا صدقہ نور کا مر ہر بایا سپا مر ہر بایا سپا مر ہر بایا سپا مر ہر بایا نور کا تو گے اے نور تیرا سب کرارا نور کا ہر ہر بایا سپا ہر ہر بایا سپا سرکار کی ہر آبا دل دار کی ہر آبا بابا کی ہر ہر مرحبا یا سبا مرحبا یا سبا مرحبا یا سبا مرحبا یا سبا مرحبا بابا بابا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد آج ہے جشن میلاد مرحبا یا مصطفی آج ہے جشن میلاد مرحبا یا مصطفی آج آئے جان رحمت آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفی اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا مرحبا بردارك يا مرحبا آقاك يا مرحبا داتاك يا مرحبا أمك يا مرحبا فرشيك يا مرحبا بانك يا مرحبا بلداتي يا مرحبا مرحبا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد آمد شاہ مدینہ مرحبا پر مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا پر مرحبا مرحبا اے جان رحمت مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفی اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد آقاك يا مرحبا باتاك يا مرحبا أمك يا مرحبا برديك يا مرحبا فرشيك يا مرحبا جانك يا مرحبا حضورك يا مرحبا حضورك يا مرحبا آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی نعمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا خدا ہو گئی کافور مت مرحبا یا مصطفیٰ ہو گئی کافور مت ہو گئی اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی ہے دن بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دن بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارات نور ہے نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا باپا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بابے کی آمد مرحبا فرشن کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا باتا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے کیا جامی کیا آسما کیا جامی کیا آسما غمت چھایا نور آقا کی آمد مرحبا دادا کی آما مرحبا بابا کی آما مرحبا پرشن کی آما مرحبا جاجا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملک کا تو امام ہے تدبیر تیری تاب ہے ریا قادری ریا قادری مسلک کا تو امام ہے ریا قادری تدبیر تیری تاب ہے ریا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جا جا میٹھا تیرا کلام ہے انیا قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جا جا تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا تدبیر تیرے تاب ہے انیا قادری انیا قادری انیا قادری فکر رضا تو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا ہوتا کام ہے انیا قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا ہوتا کام ہے یہ تیرا ہوتا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے انیا قادری تدبیر تیری تام ہے انیا قادری انیا قادری مسلک کا تو امام ہے انیا قادری تدبیر تیری کام ہے انیا قادری سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے انیا قادری سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے جو بھی تیرا غلام ہے جو بھی تیرا غلام ہے انیا قادری جو بھی تیرا غلام ہے انیا قادری انیا قادری انیا قادری مسلک کا تو امام ہے انیا قادری تدبیر تیری کام ہے انیا قادری انیا قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے انیا قادری انیا قادری انیا قادری پونے پانچ بج چکے ہیں اور لائن لمبی ہے اب میں کیا کروں آنے والے بھی لمبی کر رہے ہیں جلدی جلدی ہاتھ ملاؤ جاؤ تم سب کی باری آوے نا شاباش مرحبا یا محمد نور مجسم یا محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شمع میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوائے جانانا تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پر جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں کالا ہر آنکھ وہ پیمانا ہر دل بن میں کالا ہر آنکھ وہ پیمانا تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا عالم تیرا پروانہ اور سرشار مجھے کر دے ایک جا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے تا آباد یہ میں تو شمع میری سعادت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوائے جانا دانا گے دانا پانی گنجرا پانی دانا گے تیرا دانا تو جم میری سعادت گے آقا عالم تیرا پروانا تو تو مانگ نبوت ہے اے جلوائے جانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اسلام بھائی تشریف فرمائیں سے عرض ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بسے پر تعویذات عطاریہ کے بسے پر مدنی بہاروں کے فارم موجود ہیں, تو اسلامی بھائیوں سے تمام اسلامی سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو ایک نہ ایک ایک آدھ بہار تو ضرور اپنے ہاتھ سے تحریر فرما کر وہیں مکتب پہ جمع کروا دیجئے. تمام اسلامی سے گزارش ہے کہ تعویذات عطاریہ کے مکتب پر مدنی بہاروں کے فارم موجود ہیں, تو تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو ایک ایک بہار کم از کم ایک ایک بہار جو ہے وہ لکھ کر مکتب پر جمع کروا دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس مدنی بہار سے کسی کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. مدنی انقلاب برپا ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آمد مصطفی مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع اللہ مرحبا مرحبا ختم الانبیاء مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا ختم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا اے میرے دل ربا مرحبا مرحبا آباد مصطفی مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آئے چن صبح مرحبا مرحبا شاہ بدر جا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آئے نور الہدیٰ مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا عبد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت نوا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت نوا مرحبا مرحبا رہبر و رہنما مرحبا مرحبا شاہ غرد و سرا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا دھوم سے مجید جگا آقا مصطفیٰ مرحبا مرحبا قدر شاد قلب آثار کا مرحبا مرحبا عید میلاد ہے اس قدر شاد قلب آثار کا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا لم يأتي نذيرك في نظر بات کس کی شہری ہے؟ شہری تو ہو ہی جائے گی اللہ نے چاہا. سبحان اللہ, سب کی انشاءاللہ شہری ہے. سبحان اللہ, آپ کے ساتھ کس کی ہے؟ ہاں یہی نا, میرے ساتھ تو سب کو شہری کرنی ہے, اب کیا کروں گا. تو میرے ساتھی ہوتے خالی ہے, دو چار سری ہے بیچ میں اور کیا, بیٹھے بیٹھے ابھی بھی کھڑے ہوئے سارے, باپا بیٹھا رہے ہیں, جلدی جلدی بیٹھ جائیں, سارے سارے بیٹھ جائیں, باپا بیٹھا رہے ہیں, سارے سارے دور وہ کھڑے ہوئے وہ بھی بیٹھ جائیں. گھر کے اندر کون کون درس دیتا ہے؟ گھر کے اندر کون کون درس دیتا ہے؟ کبھی کبھی نا, روزانہ نہیں. فی الحال یہ کہ جس نے مسلسل گھر درس سبھی ماہ سے دے رہے ہو, گھر درس شناختی کارڈ اوریجنل ہونا چاہیے وہ. ہاں یار ایسے ایسے سب سمائیں گے نہیں, تھوڑی سی جگہ ماشاء اللہ. جو روزانہ گھر میں درس, روز کے دو درس, ایک گھر درس ایک مسجد درس, میں فی الحال جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ملے گا. روزانہ دو درس گھر مسجد یا چوک گھر, گھر ضروری ہے. بابا مدنی چینل کے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں میں نے چار دن پہلے گھر میں درس دیا تھا. سبحان اللہ, ڈائریکٹر بن گئے؟ نہیں نہیں, پیچھے ڈائریکٹر اسلم. میں نیت پہلے کیا دو, بالکل دو. فی الحال جو دیتے ہیں اور دو درس روزانہ, دو درس جس میں گھر درس شامل ہو, اور یہ درس دیتے دیتے 12 ماہ ہو چکے ہوں, جن کو بارہ ماہ ہو چکے ہیں وہی کھڑے رہے ہیں، باقی بیٹھ جائے، بارہ ماہ ہو چکے ہیں. گھر درس اور دوسرا درس مسجد، ایک درس مسجد چوک یا جہاں بھی دکان درس، گھر میں ضروری ہے. بارہ ماہ ہو چکے ہوں، یہ سب کو ہو گئے بارہ ماہ، وہ جو پیچھے کھڑے سارے. چلو چھ ماہ کو بھی لے لو، چھ ماہ کو بھی لے لو، چلو جو باپا چاہیں. تین ہی ماہ ہوئے گھر درس. ہاں منڈے منڈے تو گھر میں بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. پھر مزید آپ اپنی طرف پوچھیں. ابھی انشاءاللہ کھانے کے بعد واپسی میں موقع ملا تو. وعلیکم السلام.